بھٹکتے دیکھے ہیں لاکھوں ملا کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے جو خوب سوچا سمجھ میں آیا خدا کی باتیں خدا ہی جانے آکے دنیا میں بشر کام کرنا ہے جو کر آکے دنیا میں بشر کام کرنا ہے جو کر صاف نیت ہے اگر پھر نہ انجام سے ڈر جانے پڑتی ہے کدھر اس کی رحمت کی نظر جانے پڑتی ہے کدھر اس کی رحمت کی نظر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر دیکھتے دیکھتے کیوں کھیل بگڑ جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے کیوں کھیل بگڑ جاتے ہیں کیوں بہاروں میں بھرے باغ اجڑ جاتے ہیں پیار سے پالا جنہیں اپنا لہو دے دے کر اسی ڈالی سے وہی پھول بچھڑ جاتے ہیں کسی ظالم کا بسے لٹے مظلوم کا گھر لٹے مظلوم کا گھر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا ہے وہ جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا ہے وہی قسمت کی لکیروں کو بدل سکتا ہے ذات پر اس کی بھروسہ ہے تو بندے ایک دن رات کے سینے سے سورج بھی نکل سکتا ہے آدمی کو کیا خبر آدمی کو کیا خبر اس کی منزل ہے کدھر اس کی منزل ہے کدھر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر جانے کس بھیس میں کس موڑ پہ وہ مل جائے جانے کس بھیس میں کس موڑ پہ وہ مل جائے تیری امید کی ہر ایک کلی کھل جائے دل سے نکلی ہوئی فریاد میں وہ طاقت ہے وہ جو سن لے تو پہاڑوں کا بھی دل ہل جائے کس وقت اثر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر یہ تو اللہ کو خبر یہ تو مولا کو خبر ظلم کی آگ میں ظالم کو جلایا اس نے ظلم کی آگ میں ظالم کو جلایا उसने एक मजबूर का घर फिर से बसाया उसने नाम लेता हुआ उसका जो सवाली आए उसके दरबार से हरगिज न वो खाली जाए उसके घर देर सही उसके घर देर सही नहीं अंधेर मगर जाने पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर ये तो अल्लाह को खबर ये तो मौला को खबर ये तो अल्लाह को खबर ये तो